chujoznawstwo. Ja jestem stosowane na kurwa prywatnej uczelni. Wiesz co skończyłem? Napierdalanie brudasów. Opierdal staremu. Dopiero wytrzyj usta, bo ci kurwa zostało mleko. A ty dupę wytrzyj i umyj włosy. No idź wydoić starego. Ogól jak albo kolegów, niech cię tam wezmą, kurwa. Z ciemnej strefy. Ej, Gutek, zaglądali ci w twoją ciemną strefę? Każdego metala, jakiego spotkam po drodze, to kurwa będę wyrywał włosy gołymi łapami. Gołymi łapami będę wyrywał. Będę nagrywał. Wyłącz komputer, ej Gutek, wyjdź najpierw z domu. Plu na nich i będę skakał po głowach. Może ciebie trafię, kurwa. Każdego jednego, jakiego dorwę po drodze. No. Mu rozjebie łeb o krawężnik. Te włosy ale gdzie? To, kurwa, spalę tym kurwą brudnym. Nie, w Warszawie. Dawaj adres, zaraz tam jestem, bo ja jestem na brudnie samochodem. To zaraz ci przyjadę, ci napierdolę. Gdzie jesteś? Kurwa. No dawaj, bruda się jebany. Ale wyłącz komputer. Adres, ej Gutek, adres, słyszałem, że jak... Ej, ale to Gutek nałóż jakieś gąbę, adres, bo jak wyjdziesz z domu, to ci słońce adres, oczy przepali, adres, bo jak wiesz. Dawaj adres, kurwa, owsiak, bo ci zaraz tam przyjadę i napierdolę. Podaj adres. Samer, podaj mu adres. Podaj adresik. A powiedz, żeby jakiś patus stał, to z kolegami przyjedziesz? Z tymi nie, cykanami? Sam przyjadę. Jestem sam, sobie siedzę. I zaraz przyjadę, ci przekopię mordę. I ogolę. Wezmę maszynkę, poczekaj chwilę. Znajdę jak. Dobra, nożyczki mam. Korek analny też, czy jeszcze w dupie? No, a to ci włożę, jak chcesz. No, ale ty wyjmij ze swojej. Ciemnej strefy, kurwa. Dobra, ty się nie zasłania, gdzie jesteś? W Stadion Narodowym może być, pasuje ci? No, przyjedź. I to przyjadę, za ile tam mam być? No nie, dobra. Może za 5 minut nawet. Dobrze, i wyjdziesz, oczywiście. No pojebało cię, kurwa, jeszcze mam się spotykać z jakimiś cyganami, jeszcze mnie zobaczą z tobą. Typowo obsrany brudas, no tak, bo no. Ty kanałami tam zapierdasz, tylko głowę z kanału wychylić, zobaczysz, jak taki szczur pierdolony. Ej, Gutek, kurwa, nie każdy się, wiesz, nie każdy żyje... Dobra, obsraniec, ty jesteś obsraniec, jesteś metal i obsraniec i tyle.